قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے فن کے بہت بڑے ماہر. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چار پانچ سال کے بعد جب مصر کے اندر بزرگ قراء کی لسٹ لکھی جائے گی تو اس میں اس نوجوان کا نام ضرور شامل ہوگا. مختلف روایتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ نے آواز بھی خوبصورت دی ہے اور فن بھی دیا ہے. میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ الاستاذ محمود علی حسن. جميل ولا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ولو يقضي ربك البصر الله ألم يجدك يتيما ووجدك إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزل الأرض وأخرج الأرض وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارك بأن ربك أوحى إذا وَتَقَمَّرُوا